الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک و سلم و صل علیہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم في دو سنة اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و بارک و سلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد ترجمۃ القرآن اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کے آخری دور کو انشاءاللہ پڑھیں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 شروع ہو رہی ہے اور پارہ نمبر 4 ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا, بے شک اللہ نے قول سنا, بات سنی ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر, کہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہے, ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں. یعنی یہود و نصارا نے, بالخصوص یہودیوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے, تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو اللہ بھی قرض مانگتا ہے تو قرض تو ہمیشہ فقیر مانگتا ہے, تو مسلمانوں کا تو رب جو ہے وہ بھی فقیر ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اللہ کہتا ہے ہم نے یہودیوں کی یہ بات سنی کہ وہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ظاہری معنی دیکھ کر ذات خداوندی پر ایسے الفاظ چشم کر دیتا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی میں نے یہ بات سن لی. اگر اللہ کو فقیر اور خدا اپنے آپ کو غنی کہہ رہے ہیں, بات تو یہودیوں کی ہے لیکن آپ اگر غور و فکر کریں تو آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے انسان ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں دیا وہ یہ نہیں سمجھتے اللہ نے دیا, بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کمال ہے, ہمارا ایک علم ہے ہمارے پاس کہ جو اور لوگ اس سے جاہل رہ گئے, ہم نے دولت کما لی اور لوگ جو ہیں وہ جاہل رہ گئے, غریب رہ گئے. یہی قارون کہا کرتا تھا جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اس کے پاس گئے کہ زکات دو, تو کہنے لگا زکات کس چیز کی؟ آپ نے کہا اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا تو حصہ دو, اللہ کا اس میں سے حصہ نکالو غربا کے لیے. تو اس نے کہا دیکھو موسیٰ, اگر اللہ دیتا تو تجھے دیتا, تو اس کا نبی ہے, جب اللہ نے تجھے نہیں دیا تو تیری دعا سے اللہ نے مجھے کیسے دینا تھا. پہلے وہ اتنا غریب تھا کہ لوگ اس کے ساتھ ملتے نہیں تھے, اتنا غریب تھا قارون کہ لوگ جس گلی سے قارون گزرتا تھا لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ قارون آ رہا ہے یہ کچھ مانگے گا. تو ایک دن آ کے حضرت موسیٰ سے عرض گزار ہوا کہ موسیٰ دعا کر اللہ مجھے بھی کچھ عطا فرما دے. جب حضرت موسیٰ نے دعا کی دولت آ گئی. اب وہ حضرت موسیٰ کو مذاق کرتا ہے, رب کو مذاق کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے میرے پاس ایک علم ہے جس علم سے میں نے دولت کما لی. آج بھی ماشاء اللہ ایسا ہو رہا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں دولت مل رہی ہے یہ کسی ہنر کی وجہ سے مل رہی ہے, یہ کسی علم کی وجہ سے مل رہی ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ مد رب کا کرم ہے اور یہ بطور امتحان اور آزمائش مل رہی ہے. تو کہا سنت تو وہ ماں کالو, ہم ان کی اس بات کو اب لکھ لیں گے, یہ قیامت کے روز ان کے سامنے پیش کریں گے. جب ہر شخص خالی ہاتھ ہوگا, جب عمل کام آئیں گے, دنیا کی کوئی دولت کسی کے کام نہیں آئے گی. اب اللہ ان سے پوچھے گا اور اپنے آپ کو غنی کہنے والو اور رب کو فقیر کہنے والو, لاؤ آج اپنی دولت اور پیش کرو, اگر تمہاری دولت کام آ سکتی ہے تو آج جہنم سے چھٹکارا حاصل کرو. لیکن وہاں تو دولت ہے ہی نہیں, اسی کے پاس اگر ہو بھی جیسا ہم نے پڑھا تو زمین بھر سونا چاندی دے دے تب بھی جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکے گا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے ہم انہیں یہ قول لکھ رہے ہیں. انسان کو یہ سوچنا چاہیے جو زبان سے نکال رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے, انسان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. قیامت کے روز کئی ایسے انسان ہوں گے کہ اپنی زبانوں کا بویا ہوا نہیں کاٹ سکیں گے, اٹھا نہیں سکیں گے. یہ مذاق میں کفر بولنے, یہ گالی گلوچ, یہ گانا بجانا, یہ بے حیائی, جو کہتے ہیں صرف زبان کا چسکا ہے, لیکن یہ تو پتا چلے گا کہ جب نامہ اعمال سامنے آئے گا اور نامہ اعمال میں بجائے نیکیوں کے زمان کی ایسی بے حیائی ہوگی کہ جس کے کچھ اس نے کمایا بھی کچھ نہیں. یہ بے گناہ بے لذت گناہ, اب گالی دینے سے آدمی کو کیا لذت آگی لیکن گناہ لکھا گیا, گانا بولنے سے آدمی کو کیا ملے گا گناہ لکھا گیا, گندا لطیفہ گندا شعر پڑھنے سے کیا مزہ آیا لیکن عمل لکھا گیا. اس لیے اللہ جل مجد الکریم فرما رہا ہے جو وہ کہتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں, ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اب اللہ نے اس کا لکھنے کا فعل اپنی طرف منسوخ کیا, حالانکہ اللہ خود نہیں لکھتا کیونکہ اس کے حکم سے لکھا جاتا ہے. کرامن کاتبین لکھتے ہیں, فرشتے لکھتے ہیں, اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم لکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے حکم سے لکھا جا رہا ہے. تو جو اللہ کی مخلوق کام کرے اللہ کے حکم سے کرے تو وہ رب کی طرف بھی پھر منسوب ہو سکتا ہے، مخلوق کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو انہوں نے نا حق انبیاء اکرام کو قتل کیا ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ قتل تو ویسے ہی قتل ہے، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، جس نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا فَجْزَاهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ وہاں رہے گا۔ عام انسان کا قتل جائز نہیں ہے، تو حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کیسے جائز ہوگا؟ نا حق قتل، کہا ہم یہ بھی ان کا لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو آگ کا عذاب، جلانے والا عذاب۔ تو جو لوگ اللہ کے بارے میں بے نگام گھوڑے دوڑاتے ہیں، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اللہ کہے گا اپنے ان اعمال کی وجہ سے چکھو اب جہنم کا عذاب، چکھو اب جلانے والا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، کیوں؟ یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو تم نے گناہ کیے، جو تم نے ظلم ستم کیے، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا یہ اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ مل رہا ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے مل رہا ہے، کہ تمہاری شام سے اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ جو بھی ملا یہ تمہارے اعمال کا صدا، تمہارے اعمال کی صلاح اور جزا مل رہی ہے۔ الذین قالوا، وہی لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ نے عہدہ ہم سے وعدہ کیا، الینا ہمارے ساتھ اقرار کر لیا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ لے لیا، اللہ نومنا لرسول، کہ ہم رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یاتینا، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ لے کر آئے، بے قربان، ایسی قربانی، تاکلہ النار، کہ جس کو آگ کھائے۔ یعنی پہلی قوموں میں قربانی ایسے ہوتی تھی کہ جس چیز کی، جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس کو پکڑ کے پہاڑ پر کھڑا کرتے تھے، آگ آتی تھی اور لے جاتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب اس قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی نہ قبول ہے اس کو آگ نہیں آتی، اب وہ دنیا کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ آپ کا کریم آئے، اللہ جل مجد الکریم نے یہ مہربانی فرمائی کہ کہا تم ذبح کرو کھاؤ خود، اللہ کے نام پر ذبح کرو کھاؤ خود، تمہیں تب بھی ثواب ملے گا، اور اگر کسی کے عمل میں کمی ہے نہیں قبول، تب بھی کسی کو دنیا کو نہیں پتا چلے گا۔ دنیا کے سامنے امت محمدیہ علیہ صحابی صلاۃ والسلام کو اللہ جل مجد الکریم ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ ہاں، قیامت کی جب دیکھا جائے گا کہ یہ اس کے اعمال قبول نہیں ہوئے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے جب آدمی کا پسینہ چھوٹ جائے گا، جب آدمی دیکھ رہا کہ اب تو میں مرا ہی مرا، اب تو جہنم میں گئے ہی گیا، اللہ کے حضور کانپتا ہوا پیش ہوگا، تو اللہ پوچھے گا کیا ہوا؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ میرے اعمال ایسے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے تیری ذات سے۔ تو اللہ کہے گا دنیا میں میں نے تیری عزت رکھی، تمہیں دنیا کے سامنے ذلیل نہیں کیا، چلو اب بھی میں تیری عزت رکھتا ہوں، میں تجھے دنیا کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، تو میرے محبوب کا گناہ گار ہوتی ہے، جاؤ میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ تو اب انہوں نے کہا جی ہم سے تو اللہ نے وعدہ لیا کہ ایسا نبی آئے تو اس پر ایمان لانا، جو قربانی رکھے تو آگ آ کر لے جائے، تو اس لیے ہم تو اس نبی پر ایمان نہیں لگتے۔ تو اللہ کہتا ہے فرما دیجئے، قل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے کتنے رسول آئے تمہارے پاس، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، وباللذی قلتم، اور یہی چیز لے کر جو تم کہتے ہو، یعنی وہ تو ایسی قربانیاں لے کر آئے تھے، ان کی قربانیوں کو تو آگ لے جاتی تھی، فرینا قتل تم ہوں، تو پھر انہوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ اگر یہی تمہارا ایک ماننے کا ایک شرط تھی تمہاری کہ بھائی ہم اس نبی کو مانیں گے جن قربانی کو آگ آئے اور لے جائے، تو پچھلے انبیاء جو ہم سے پہلے آئے ان کی تو قربانیوں کو آگ لے جاتی تھی، اب تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر سچے ہوتے تو اگر ہماری قربانی کو آگ نہیں لے جاتی تو جن کی قربانی کو آگ لے جاتی تھی تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے تمہارے گھونسلے ہیں، تم خام خال اللہ سے مذاق کر رہے ہو، تم ماننے والے نہیں ہو۔ فائن قد نبو کا، اے محبوب اگر وہ آپ کھلا دیں، فقد کذبر رسول من قبل کا، تو کوئی سے پہلے محبوب آپ سے پہلے بھی انبیاء جو کھلائے گئے، ان لوگوں نے پہلے انبیاء کو بھی جسا دیا، یہ پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں مانتے تھے، تو اگر آپ کو نہیں مانا انہوں نے تو آپ پریشان نہ ہوں، ان لوگوں کا وسیلہ یہ ہے، یہ انبیاء سے مذاق کرتے ہیں، یہ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، یہ انبیاء کو نہ حق قتل کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں پوچھتے ہیں، ان کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ آئے تھے بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، جاءوا بالبینات، وہ آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، وزبور اور صحیح کبور، کسی کتاب آئی ان انبیاء کو نہ حق قتل کر دیا، ان کی کتابوں پر عمل نہیں کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے۔ اب دیکھیے اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے امیر قبیلے آئے، بڑے بڑے زوراور آئے، ساری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی ہوئے، یا اپنی جنت بنانے والے شباب جیسے آدمی بھی آئے، یہاں حمان جیسے ظالم اور قارون جیسے دولت مند بھی آئے، یہاں بخت نصر جیسے اور نمرود جیسے بادشاہ بھی ہو گئے، یہاں سکندر ذوالقرنین جیسے فاتح عالم بھی ہو گئے، یہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ساری کائنات کے بادشاہ نبی بھی ہو گزرے، کتنے لوگ آئے، لیکن آنکھ کیا، جو پیدا ہوا اس نے جانا ہے، جو نیا ہے وہ گانا ہوگا، جو بچہ ہے وہ جوان ہوگا، جو جوان ہے وہ بوڑھا ہوگا، اور بوڑھا ہونے کے بعد آخر مرنا ہے۔ تو کلو من علی فان، جو کوئی دنیا میں ہے اتنا ہوگا، مگر تیرے رب کی قدرت، اے محبوب تیرے رب کو حیات ہے، یہ سب کی حیاتی جو ہے یہ نامکمل ہے، کامل اور مکمل حیاتی صرف اللہ جل مجد الکریم کی ہے۔ تو دنیا میں جو آیا اس نے مرنا ہے، تو جب جس کو موت ہے تو پھر وہ کیوں اتنا اکڑ اکڑ کر چلتا ہے؟ جس نے ایک دن جانا ہی جانا ہے، وہ کیوں تکبر کے ساتھ اس دنیا میں رہ رہا ہے؟ جس کی زندگی بھی اپنے قابو میں نہ ہو، جس کا سانس لینا سانس نکالنا اپنے یعنی خواہش کے مطابق نہ ہو، جس کا چلنا پھرنا اپنی طاقت میں نہ ہو، اس آدمی کو اس مخلوق کو کیا یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ بڑے بڑے بول بولے، وہ زمین پر ہڑ کے چلے، وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرے، کہ جس کو اپنا پتہ نہیں ہے سانس اندر گیا باہر آنا ہے کہ نہیں آنا، باہر آیا اندر جانا ہے کہ نہیں جانا۔ کوئی بادشاہ تھا گزر رہا تھا، آگے کوئی اللہ کا بندہ فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو بادشاہ نے دیکھا سب لوگوں کے میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا شخص اٹھا ہی نہیں ہے، اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کپڑا اٹھایا، آرنے لگا، پوچھا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ فقیر کہتا ہے پہچانا ہے میں نے۔ اس نے کہا کون ہوں میں؟ کہا وہ ہے تو کہ جس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے۔ اب بادشاہ نے یہ بات سنی تو کانپ گیا، اس نے کہا میں وقت کا حاکم ہوں، یہ سارا ملک میرا ہے، اللہ کا بندہ فقیر کہتا ہے بادشاہ سچ بتانا، اگر تجھے ایک روٹی نہ ملے کھانے کے لیے، اللہ تیرا رزق روک لے تو کیا کرے گا؟ کہا اگر مجھے میری جان جاتی ہو تو آج مملکت دے کے میں ایک روٹی ضرور لے لوں گا۔ کہا اگر تو روٹی کھائے باہر ہی نہ لے، تیرا پیشاب اور پخانہ بند ہو جائے تو کیا کرے گا؟ کہا ساری کی ساری حکومت دے کے میں اس کو باہر نکالوں گا۔ تو فقیر نے کہا جس کی ساری حکمت ایک روٹی پہ جا رہی ہے کھانے اور باہر نکالنے کے لیے، اس کے پلے کیا ہے؟ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے میرا استقبال نہیں کیا، تو اتنا بھول گیا کہ تیرے پیٹ میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے، تو ہے کیا؟ تو میرے بھائی جب انسان کو یہ یقین ہو جائے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رو رو کر آنسو سے آپ کے گالوں پر نشان پڑ گئے تھے، آپ جب بھی قبرستان کو دیکھتے قبروں کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ ہچکی بن جاتی. تو کسی نے پوچھا امیر المومنین اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہا لوگوں میں تو حیران ہوں کہ جس کو اپنی موت یاد ہو, جس کو قبر یاد ہو وہ بھی ہنستا ہے. کیسے ہنستا ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کے سامنے اس کی قبر ہو, جو یہ دیکھتا ہو کہ موت آنے والی ہے وہ پھر بھی آدمی ہنسے, اس سے بڑا پاگل انسان کوئی نہیں ہے. تو دوستو جب موت اٹل حقیقت ہے, جب موت آنی ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں؟ جب یہ پتا ہے کہ اس منزل سے گزرنا ہے تو پھر زیادہ راہ کیوں نہیں؟ جب ہر شخص کو پتا ہے ذرا تھوڑی دیر دور, زیادہ دور بھی نہیں, اپنے باپ کو دیکھیے, دادا کو دیکھیے, کسی کا باپ زندہ ہے تو دادا نہیں, کسی کا دادا زندہ ہے تو پردادا نہیں. یہاں چلے گئے, اتنے اتنے بڑے مکان بنانے والے, اتنے اتنے بڑے قلعے بنانے والے, جن کے نام کے سکے چلا کرتے تھے, نام کہاں گئے؟ تو کہا ہر جان نے جانا ہے, ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. وَإِنَّا تُوَفَّوْنَا أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن پورے کا پورا تمہیں حساب دے دیا جائے گا, جو کچھ کمایا تم نے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا, دانے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں, تمہارا نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اور کہا جائے گا پڑھو دنیا میں کیا کرتے رہے, دنیا میں تم نے زندگی کیسے گزاری. تو موت ارل حقیقت ہے, اس کے سوا چارہ کار کوئی نہیں ہے. کوئی بچپنے میں جا رہا ہے, کوئی جوانی میں جا رہا ہے, کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو صدا سے جاری ہے, صدا تک جاری رہے گا. یہ ایک ایسا پل ہے کہ جس سے گزرے بغیر آدمی چارہ کار نہیں ہے. یہ ایک ایسا پھل ہے کہ جس کو کھائے بغیر انسان کا چارہ کار کوئی نہیں ہے. یہ میرے بھائی ایک ایسی رات ہے کہ جس کو گزارے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ ایسا دن ہے کہ جس کو دیکھے بغیر کوئی انسان کو چارہ کار نہیں ہے. یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ سورج چڑھنا طلوع ہونا تو بند ہو سکتا ہے, رات دن کی رفتار تو بدل سکتی ہے, یہ آسمان زمین کو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں, لیکن موت جیسی حقیقت ٹل نہیں سکتی. اور موت کے بعد پورے کا پورا حساب, انسان سوچتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں آدمی ہیں, کتنے گناہ ہیں جو میں کرتا ہوں خود بھول جاتا ہوں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک گناہ سامنے رکھا جائے؟ تو اللہ جل مجد الکریم عالم غیب ہے, اللہ جل مجد الکریم سب کچھ جانتا ہے. اس لیے کہا پورے کا پورا حساب دیا جائے گا قیامت کے دن. اور قیامت کے دن فمن زحزحا عن النار, جو آگ سے دور ہو گیا, جو جہنم سے بچ گیا, وادخل جنت, اور جو جنت میں دخل کر دیا گیا, فقد فاز, کامیاب ہو گیا. یہاں کی کامیابی کیا ہے؟ کو آدمی امتحان میں کامیاب ہو گیا, یونیورسٹی میں اول آ گیا, کسی نے کاروبار کیا اچھا نفع آ گیا, کسی نے لاٹری ڈالی اس کے نام کی, قرآن اندازی میں قرآن نکلایا, کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا آدمی, کامیاب ہو گیا, شور مچتا ہے, دیکھو فلاں کی لاٹری نکل آئی, فلاں پاس ہو گیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں ملازم ہو گیا. یہ کب تک, کتنی دیر تک, کتنے آدمی ہیں ادھر کامیاب ہوتے ہیں ادھر موت آ کے دبوچ لیتی ہے, کتنے آدمی ہیں کتنے سال مکان بنانے پہ لگا دیتے ہیں, ادھر مکان بن رہا ہے ادھر آدمی اگلے جہان چلا جاتا ہے, کتنے آدمی ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک پڑھتے رہتے ہیں, کتنی ڈگریاں وہ سنبھال لیتے ہیں, لیکن ڈگریاں بھی دکھانے کا وقت نہیں آتا کہ انسان اگلے جہان چلا جاتا ہے. تو کہا جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا, یہ ہے کامیابی. یہاں دولت آتی ہے چلی جاتی ہے, ملازمت ملتی ہے چھن جاتی ہے, جوان جاتی ہے چلی جاتی ہے, حسن آتا ہے چلا جاتا ہے, دولت آتی ہے چلی جاتی ہے, لیکن جو جنت میں گیا دوبارہ جنت اس سے چھینی نہیں جائے گی, جنت سے نکالا نہیں جائے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچا جنت میں جا پہنچا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وَمَلْ حَيَاتُ دُنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی ہے کیا؟ یہ تو دھوکے کا مال ہے۔ یہ تو یوں ہی سمجھے کہ پاگل آدمی ایک لوہے کے اوپر سونے کا اگر اس کے یعنی پانی چڑھا کر اس کو دے دیا جائے تو خوش ہو جائے، میں نے اتنے کلو سونا لے لیا، اتنے من سونا لے لیا، اتنے تان سونا لے لیا، لیکن جب پانی اترے گا تو کیا نکلے گا؟ وہی زنگ آلود لوہا نکلے گا۔ تو کہا یہ دنیاوی زندگی کی صرف چمک بھنک ہے، حقیقت میں سب دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے مال کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ اپنا پردہ اٹھائے گی دنیا اپنے چہرے سے، وہ دنیا دار روئیں گے کہ ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہم نے کس کو اپنا محبوب بنا لیا تھا۔ یہ وہی دنیا ہے جو اتنی اچھی لگتی تھی، یہ وہی دنیا ہے یہ اتنی پیاری لگتی تھی۔ کہا یہ تو سارے کا سارا دھوکا ہے، فراڈ ہے۔ جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے انسان کو پتہ چلتا ہے یہ تو ایک خواب ہے۔ آدمی جیسے چند منٹ کے لیے نشہ کر رہا ہے تو وہ کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے، وہ سیریں کر رہا ہے، وہ اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے، لیکن جب نشہ اترتا ہے تو وہ دیکھتا ہے میں گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہوں، میں تو گندگی کے ڈھیر پر بے ہوش پڑا تھا، اب اس کو نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کا نشہ ہے۔ تو ہمیں اچھے اچھے خوشبوؤں والے پھول لگ رہے ہیں، یہ تو گندگی کے ڈھیر ہیں، لیکن جب ہماری اصلی آنکھ کھلے گی اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ افسوس ہم نے یہ زندگی کہاں گزار دی۔ تو یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا مال ہے، ایک فراڈ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اوپر بہت خوبصورت ہے، یہ ایسی دنیا ہے کہ اس یہ دنیا کسی نے کہا ایسا دوست ہے کہ جس دوست نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی، یہ ایسی بیوی ہے جس نے اپنے خامند کی اللہ کو خامد کی اس نے اور رب سے سب کو کھا گئی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ شہد دکھائے زہر پلائے شوہر کوش قاتل ڈائن، اس دنیا پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے، اس پردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے۔ یہ ایسی ہے کہ دکھاتی تو شہد ہے لیکن پلاتی زہر ہے۔ یہ شوہر کوش ہے جس نے اس کے ساتھ شادی کی یہ اسی خامد کو کھا گئی، اس پہ کیا چارا، یہ اس نے ہمیں اور سوائے نقصان کے کیا حاصل ہوگا۔ تو یہ ایک دھوکا ہے دنیاوی زندگی۔ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں۔ یہ پوچھا جائے گا قیامت کے روز کتنی دولت تھی، کہاں خرچ کی، کیسے ملی، کہاں سے آئی، کہاں گئی، کہاں۔ مال میں آزمائش ہوتی ہے، تو جس کو دنیا میں مال و دولت دیا گیا قیامت میں اتنا ہی سوال زیادہ ہوگا۔ بعض کتابوں میں پڑھا ہے واللہ عالم بالصواب کہ کچھ محدثین نے اس کی سند میں تو اعتراض کیا، لیکن کچھ کتابوں میں لکھا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں، صحابہ میں یہ جنت میں بعد میں جائیں گے۔ کیوں بعد میں جائیں گے؟ کہ یہ دولت مند بڑے تھے۔ تو جس کو دنیا میں زیادہ دولت ملی اس سے زیادہ سوال، کہا تمہاری آزمائش ہوگی، اور انفسکم، تمہاری جانوں میں۔ اللہ نے کتنی طاقتیں دی، وہ طاقتیں کہاں گزاری؟ اللہ نے کتنا حسن دیا، کہاں گزارا؟ بے حیائی میں۔ میرے تیرے بازوؤں میں طاقت تھی، کیا کیا؟ لوگوں کے حقوق چھینے، لوگوں پر ظلم ستم کیا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا، تیرا یہ بازو کی طاقت اسلام کے کام نہیں آئی۔ تو کسی کی گردن دبوچتا تو غیر مسلم کی دبوچتا، تو کسی کی گردن کو پکڑتا تو اسلام کے دشمن کی گردن کو پکڑتا۔ تو نے مسلمانوں پر ظلم ستم شروع کر دیے، تو نے مسلمانوں کے حقوق چھیننے شروع کر دیے۔ تو کہا تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ بلا تسما انا من الذین اوتوا الکتاب، اے محبوب آپ ضرور سنیں گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی یہودیوں سے آپ سنیں گے، عیسائیوں سے آپ سنیں گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے آپ سنیں گے، اذن کثیرا، بہت تکلیف دہ چیزیں۔ یہودی عیسائی اور مشرک تمہیں بہت بری بری باتیں کہیں گے، گال گلوچ بھی کریں گے، تمہارا نعت کا بند بھی کریں گے، معاشی طور پہ تجھے تباہ بھی کریں گے، اقتصادی طور پہ تیرے مشکیں بھی باندھ لیں گے۔ یہ تمہارے ساتھ مسلمان بہت کچھ کریں گے، اے مسلمان، یہ یہودی اور عیسائی، یہ کافر تمہارے ساتھ بہت کچھ ظلم و ستم کریں گے، بہت کچھ تمہیں ان سے گالی گلوچ بھی سننی پڑے گی، تمہیں ان سے زیادتیاں بھی سہنی پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، ہاں صبر کرو، دین کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، تَتَّقُوا، بچتے رہو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑے ہمت والے کاموں میں ہے، تان کر دینا کہ بھئی صبر کرنا چاہیے بڑا آسان ہے، گالی سن کے دعا کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن پتا سن چلتا ہے جب آدمی سب گالی دے رہا ہو، پتا تو اس وقت چلتا ہے جب ظلم و ستم ہو رہا ہو، تو پھر اگر کیا آدمی اس پر صبر کرتا ہے؟ اللہ نے کہا مومن صبر کرو، ہے ہمت والا کام، صبر چاہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا داروں کی بجائے یہ آیت ہم پر زیادہ فٹ آتی ہے، یہ دین مبلغین، یہ دین کو بیان کرنے والوں پر زیادہ فٹ آتی ہے، کہ ہمارے ظاہر و باطن میں فرق ہوتا ہے، ہم جو نہیں کرتے ہمارے مقتدیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرامات ہماری اپنی طرف سے بیان کر دیں۔ بھائی کتنے ایسے عام نہاد وہی بنے پھرتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے ہماری کرامتیں بیان کرو، اپنی طرف سے ہماری طرف نیکی کی باتیں منسوخ کر دو، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے یہ کیا تو یہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں پر خوش نہ ہو کہ جو اللہ دیے ہوئے پر بڑی خوشیاں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ہماری تعریف کی جائے۔ یہ تعریف ایک ایسا مسئلہ ہے، آپ جس کے سامنے بھی کریں خوش ہو جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ مجھ میں ہے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بھی خوش ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی تعریف کرنی ہو تو اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے، منہ پر نہ کی جائے۔ تو جب منہ پر کی جائے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو منہ پر تعریف زیادہ کرتا ہے اس کے منہ میں خاک ڈال دیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے سنتوں پر، ان طریقوں پر عمل کیا۔ تو آج لا ماشاء اللہ ہم نے عرش چاہتا ہے کہ میری بڑائی بیان کی جائے، میری نیکی کو دنیا جہان میں اچھالا جائے۔ ہم کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں تو پھر بھی چاہتے ہیں کہ یہ نیکی کی کسی نے بیان ہی نہیں کی، کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اور پھر نہیں تو ہم وہ بھی چاہتے ہیں جو ہم میں نہیں ہے وہ نیکی بھی بیان کر دی جائے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان کو ہرگز عذاب ضرور نہ سمجھنا۔ ایسے لوگ جو اپنے میں نیکی نہیں ہے تو لوگوں سے کہلانا پسند کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہ نیکی ہونا بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی بیان کی ہے، تو کہا یہ عذاب سے دور نہیں ہے، یہ عذاب میں ابھی پہنچیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، تو جب بھی بادشاہی رب کی ہے تو اسی کے سامنے، آج نہیں تو کل تو پرسوں، ایک نہ ایک دن تو جھکنا ہی جھکنا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا اس سے پہلے کہ تم کٹ کے گر پڑو، قیامت کے دم تم جھکنا چاہو تو اسے جھک نہیں سکو گے، تم سجدہ کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ جو اب سجدہ نہیں کرتا قیامت کے دن بھی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اب سجدہ کرو اس کے سامنے، اسی کی بادشاہی ہے، بڑے بڑے بادشاہ اسی کے سامنے جھکتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ زمین و آسمان کی پیدائش، یہ دن اور رات کا اختلاف، یہ عقل مندوں کی اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ کے بڑا کرم، اللہ کا بڑا فضل، اس نے قرآن دے دیا، اس نے پیارے محبوب دے دیے، اللہ کا سلسلہ جاری کر دیا، نہ بھی کرتا تو کسی آدمی کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا رب ایک ہے، ابھی تو بتانے والے ہیں نا، کو نہ بتانے والا ہوتا تب بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ اتنا بڑا آسمان کس نے بنا دیا؟ یہ بغیر ستونوں کے آسمان کو کس نے کھڑا کر دیا؟ یہ اتنی بڑی زمین پانی کے اوپر کس نے بچھا دی؟ یہ زمین میں مختلف رنگ کے پھل پھول بوٹے کس نے اگا دیے؟ یہ تھوڑی دیر غور و فکر کرو نا کہ یہ آسمان پہ ان گنت تارے بنانے والا کون ہے؟ یہ اتنے بڑے آسمان کو تہ در تہ بنانے والا کون ہے؟ یہ زمین کو بنانے والا کون ہے؟ کہیں پانی چل رہا ہے تو کہیں پہاڑ ہیں، کہیں شور کلر ہے تو کہیں جگمگاتے ہوئے گلاب کے پھول کھل رہے ہیں، کہیں میٹھے سے میٹھا پھل ہے تو کہیں ترش اور شیریں اور کڑوے درخت ہیں۔ کون ہے جس نے یہ پیدا کر دیا، کون ہے جس نے زمین کو اتنا اچھا خوبصورت کر دیا؟ غور و فکر تو کرو، یہ دن آنا، یہ رات کا جانا، یہ دن میں رات، رات میں دن کا داخل ہونا، یہ گرمیوں میں بڑے اور چھوٹے ہونا، یہ سردیوں میں رات اور دن کا بڑے اور چھوٹا ہونا، یہ تو عقل مندوں میں نشانیاں ہیں۔ عقل مند سوچے سینا، پر افسوس اسی کی رات دیکھ رہے ہیں، اسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیے سورج کتنا بڑا ہے، ہماری 53 کروڑ 53 لاکھ زمین ہوں تو ایک سورج بنتا ہے، لیکن کیا کبھی رب کی مخالفت کی؟ کبھی کہا کہ ادھر سے نہیں ادھر سے طلوع ہوگا؟ نہیں، اتنی بھی مخلوق ہو کے رب کے حکم کے ماتحت ہے، ہم چھوٹی سی مخلوق ہیں۔ ہم ایک دن میں رب کے کتنے احکام کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، کتنے احکام کو ہم ٹال دیتے ہیں۔ تو رب کہتا ہوں عقل مند اگر ہو، آج کل ہر کوئی شخص اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، ساری دنیا کو پاگل سمجھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو لوگوں کو لوٹ رہا ہے، جو رشوت لے رہا ہے، ملاوٹ کر کے سودا بیچ رہا ہے، رات کو خوش ہوتا ہے، میں نے 1 کلو دودھ جو تھا وہ 5 کلو کر کے بھیج دیا، میں نے 1 کلو گھی جو تھا وہ 3 کلو کر کے بھیج دیا، میں نے مرچوں میں یہ پھک ملا کر، یہ بورا ملا کر بیچ دیا، کتنا خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ میں اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوں۔ کہا دنیا میں بڑے عقل مند بنتے ہو، کبھی اس پر بھی غور و فکر کیا؟ یہ دن کو کون آ رہا ہے، رات کو کون جا رہا ہے، یہ آسمان کس نے بنا دیا، یہ زمین کس نے بنا دی، ہمیں کس نے پیدا کر دیا؟ انبیاء آئے یہ رب کا کرم، نہ بھی آتے تو رب کی توحید سے مفر نہیں تھا، کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دنیا کے کونے کونے ایک ایک ذرے میں رب کی توحید پنہا ہے، رب کی توحید کے نعرے لگا رہی ہے دنیا کی ایک ایک چیز، ایک ریت کا ذرہ جو ہے وہ بھی رب کی توحید پر دلالت کر رہا ہے، اور آسمان جو ہے وہ بھی رب کی توحید پر دلالت کر رہا ہے، زمین کا ایک ایک اگنے والی ایک ایک کمپوز ہے وہ رب کی توحید کی نعرے لگا رہی ہے۔ 100 سالیاں کے بند کیے ہوئے چل رہا ہے، انہی کو چیزوں کو دیکھتا ہے، کبھی یہ غور نہیں کرتا یہ کس نے بنا دیا، ہم تک کیسے یہ چیزیں پہنچ گئی۔ اللہ زینا کون ہے عقل مند؟ اب یہ دیکھیے عقل مند، ہم اپنے طور پہ کہتے ہیں فلاں عقل مند، فلاں عقل مند، اب سب بھی عقل مندوں کی صفتیں بیان کرتا ہے، رب نے عقل مندوں کی چیزیں بیان کر دی۔ کون عقل مند ہیں؟ اللہ زینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کے وہ عقل مند ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، وہ اعلی جنوب ہیں اور کروٹ پر لیٹے ہوئے، وہ ہیں رب کے بندے۔ کون ہیں؟ چلتے ہوئے بھی اللہ اللہ ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے بھی رب کا ذکر ہو رہا ہے، لیٹے ہوئے بھی رب کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہے جو چلتے پھرتے بھی گانا بول رہا ہے، چلتے پھرتے بھی بے حیائی کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، بیٹھے ہوئے بھی بے حیائی میں ہنس کھیل رہا ہے، اور سوتے سے بھی اسما دیکھتا دیکھتا ڈرامہ دیکھتا بے حیائی دیکھتا سو گیا۔ کہا نہیں، عقل مند وہ جو قدم اٹھائے تو رب کا نام لے، جو بیٹھے تو رب کا نام لے، جو اٹھے تو رب کا نام لے، جب لیٹنے لگے تو رب کا نام لے۔ کون عقل مند؟ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ جو متفکر ہے، جو غور و فکر کرتا ہے رب کی زمین میں یا آسمان و زمین کی مخلوق میں۔ عقل مند وہ ہے جب پھل کھانے لگتا ہے تو سوچ میں پڑ جاتا ہے، یہ پھل کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا، کتنے مرحلوں کے بعد یہ میرے پاس آیا، اس کا ذائقہ کتنا خوبصورت ہے، کس نے اس کی حفاظت کی، یہ کیسے پیدا ہوا ہوگا، اس کا بیج کتنا سا ہے، یہ کتنا بڑا درخت ہو گیا ہے۔ جو غور و فکر کرتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھل یزر الانسان الا طعام ہی ان سبب نل ما اسبن بن، کہا انسان اپنے کھانے کی طرف غور و فکر کر، کلو کے حساب سے کھا تو جاتا ہے، کبھی یہ تو غور و فکر کیا کرنا، یہ زمین کیسے پھٹی، یہ پانی کیسے نازل ہوا، کیسے رب نے اس کو پیدا کیا، کیسے اس کے اوپر چھلکا چڑھایا، کیسے میرے پاس حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا۔ کھاتے کھاتے کھا تو جاتا ہے، کھاتے کھاتے سے دانت نکل جاتے ہیں، کبھی غور و فکر بھی کیا ہے؟ ہاں اپنے کمانے میں تو سارا دن سوچتا رہتا ہے، تو یعنی طریقے سوچتا رہتا ہے اور پروگرام بناتا رہتا ہے، کبھی یہ بھی تو دیکھا یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ربنا، اور کہتا کیا ہے؟ ما خلقت ھذا باطلا، باری تعالی یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایک چھوٹی چیونٹی سے لے کر اس سے بھی چھوٹی مخلوق، وہ جو جراثیم ہمیں نظر بھی نہیں آتے، ان سے لے کر آسمان جیسی، جنت دوزخ جیسی، عرش اللہ جیسی بڑی بڑی مخلوق بنانے والے، تو نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، تو نے کوئی چیز بھی ابس پیدا نہیں کی، جو بھی پیدا کیا اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، اس میں کروڑوں رحمتیں ہوں گی، ہم جانے تو اسی بات، نہ جانے تو ہم انکار نہیں کرتے۔ کئی بعض اوقات ہوتا ہے نا آدمی، اس کو کیوں رب نے بنا دیا، تو یہ تو رب نہ ہی بناتا تو اچھا تھا، یہ تو تو بیکار ہے۔ نہیں میرے بھائی، جس کو جس مخلوق کو بھی رب نے پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، ابس پیدا نہیں کیا۔ یہ گلیوں کے جو تنکے پڑے ہوتے ہیں یہ بھی کبھی کام آ جاتے ہیں، یہ بھی بیکار نہیں ہے، یہ جو کانٹے ہیں یہ بھی بیکار نہیں ہے۔ یہ دیکھیے سانس انسان کا دشمن ہے، لیکن بیکار یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی انسان کو رب کا خوف دلاتا ہے۔ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اللہ جل مجد الکریم نے نفع نقصان رکھ دیا۔ تو کہا وہ اللہ کے عقل مند بندے کہتے ہیں، باری تعالیٰ تو نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا، ابس پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عقل مند یہ کہتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو تو نے دوزخ میں داخل کر لیا، فقد احبیتہ، وہ تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ عقل مند تو یہ دعائیں کرتا ہے، باری تعالیٰ جہنم سے بچا لینا، کیوں کہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارَ، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ظلم و ستم کا ہزار گرم کرتے ہیں، اصل میں تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے کسی پر ظلم کر کے کسی کی دنیا خراب کی، اپنی آخرت خراب کر لی۔ جو کسی پر بھی کسی لحاظ سے ظلم و ستم کرے، حقیقت میں اپنے آپ پر کر رہا ہے، قیامت کے روز اس کا حساب ہوگا۔ اے ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ ربنا، عقل ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے سمعنا، سنا، منادین، ندا کرنے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف ندا کر رہا ہے، ان آمنوا بربکم، او لوگوں، آؤ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم ایمان لائے۔ وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو بخش لاؤ گے۔ مومن کہتا ہے، عقل مند کہتا ہے، باری تعالیٰ تیرے محبوب نے ندا دی، ہم نے سنی، ہم نے مان لی، ہم ایمان لے آئے۔ باری تعالیٰ تیرے بندے نے ندا دی، حی علی الصلاۃ، آؤ تڑھو نماز کے، ہم نے سنی، ہم بھاگ کھڑے ہوئے، ہم نے نماز پڑھی۔ باری تعالیٰ تیرے بندے نے آواز دی، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، ہم بھاگے، ہم نے جا کر فلاح ڈھونڈی، ہم تیرے سامنے جھک گئے۔ عقل مند وہ ہے، وہ نہیں ہے جو ادھر حی علی الصلاۃ کی آواز سنے اور ادھر بے حیائی کی طرف دوڑ نکلے۔ کہا عقل مند وہ ہے جو بات سنتا ہے، ندا، منادی کی ندا سنتا ہے، لبیک کہتا ہے، شیطان کی ندا پر لبیک نہیں کہتا۔ پانچ وقت اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، لوگ آؤ نماز کی طرف، ہر صبح کو آواز دیتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں، نیند سے نماز دیتا ہے۔ لیکن جس نے ساری رات فلم دیکھی ہوگی، جس نے ساری رات بے حیائی میں گزاری ہوگی، کب پتا چلے گا فجر کب ہوئی، کب پتا چلے گا منادی نے کہا تھا نیند سے نماز بہتر ہے۔ وہ تو صبح 12 بجے اٹھے گا، اور اٹھ کر اسی طریقے سے بغیر غسل کیے، بغیر وضو کیے وہ نکلے گا، اور پھر جب شام کو لوٹے گا تو تمہار اٹھا دے گا اللہ کے خلاف، آج بھی کوئی کام نہیں بن پا رہا، آج بھی میرے سے جو کام میں چھوٹا ہوں میرے خلاف جا رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتا میں بھی تم کے خلاف جا رہا ہوں، یہ نہیں سوچا وہ کہتا ہے میری اولاد، میری پتی نہیں ہے، میری بات نہیں مانتی۔ کبھی نہیں سوچا، میں نے بھی کبھی اللہ رسول کی مانی۔ تو اس لیے جو ندا دینے والا ہے باری تعالیٰ تیری طرف، ہم نے اس ندا کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا ایمان لاؤ، ہم لے آئے۔ اس نے کہا نماز تو، ہم نے پڑھنی شروع کر دی۔ اس نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھنا شروع کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بھی ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دینا، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، فکفرنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو محو کر دینا، مٹا دینا، وتوفنا مع الابرار۔ باری تعالیٰ موت دینا تو کس لیے کے ساتھ دے دینا، باری تعالیٰ قبر بنانا تو کسی نیک کے ساتھ بنا دینا، باری تعالیٰ ہمیں موت دے اپنے ولیوں کے ساتھ، باری تعالیٰ ہمیں موت دے نیکوں کے ساتھ، یہ نیکوں کی سنگت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو جہاں یعنی بزرگوں نے کہا اولیاء کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ اپنی قبریں بنایا کرو، کہوں کہ وہاں نیک بندے کی قبر ہوگی، اس کے ہمسایوں کو بھی عذاب نہیں ہوگا۔ تو رب خود دعا سکھا رہا ہے، دعا کیا کرو، باری تعالیٰ نیکوں کے ساتھ موت دینا، اولیاء کے ساتھ، ابرار کے ساتھ موت دینا. حضرت رینا امام اہل سنت نے اپنے ملفوظات میں ایک حکایت درج کی، آپ فرماتے ہیں وہ آدمی فوت ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا، آدمی گناہگار تھا. بعد میں کئی یعنی سال بعد جب وہاں سے وہاں ایک اور قبر کھودی گئی تو اس کی قبر زار ہوئی، تو دیکھا کہ اس کے ناک کے سامنے دو گلاب کے پھوٹ کھے ہوئے ہیں. لوگ بڑے خوش ہوئے اور کہا، حیران بھی ہوئے، آدمی تو گناہگار تھا، یہ دیکھیے اسے میت پر پھول رکھے ہوئے ہیں. اب ان کو وہاں دیکھا تو انہوں نے کہا چلو ان کو اور کسی جگہ دفناؤ. جب اور کسی جگہ دفنایا تو دیکھا پھولوں کی بجائے دو سانپ پڑے ہوئے ہیں. لوگ حیران ہوئے، یہ کیا، ابھی تو قبر میں پھول تھے، ابھی یہ سانپ کیسے بن گئے؟ پھر اٹھایا، پھر پہلی قبر کی جگہ لائے، پھر وہ پھول بن گئے. جب دور لے جاتے ہیں تو سانپ بن جاتے ہیں، جب پاس آتے ہیں تو پھول جاتے ہیں. کسی اللہ والے سے پوچھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کب کس کی ہے، تو کہا یہ فلاں اللہ کے ولی کی ہے. کہا یہ آدمی گناہ گار تھا، اس کی سزا تو سانپ تھی، اس کو قبر میں سانپوں نے ڈسنا تھا، لیکن اللہ کے ولی کی قبر کے پاس قبر بن گئی، وہ سانپ پھول بن گئے. جب اس کو قبر سے دور لے جاتے ہو سانپ بن جاتے ہیں، جب قریب لاتے ہو پھول بن جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے دعا مانگتے ہیں عقل مند، عقل مند یہ دعا نہیں مانگتے کہ فلاں بادشاہ کے ساتھ موت آ جائے، فلاں حسین و جمیل کے ساتھ موت آ جائے، فلاں امیر کے ساتھ موت آ جائے. وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ ہمیں موت دے دے، کسی ولی کے قبر کے ساتھ ہماری قبر بنا دے. اسی لیے تو ہم دعائیں کرتے ہیں نا، باری تعالیٰ موت دے تو بدفن ہمارا بقیع میں بنا دے، جہاں تیرے محبوب کے غلام آرام فرما ہے ان پر تو تیری رحمت ہے. تو جو بقیع دفن ہو جائے گا وہ ان کے ہمسائی میں چلا جائے گا، اور صحابہ کے ہمسائے جو ہیں وہ بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتے. تو وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا وعدتنا علی رسولک، اے باری تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر جو تُو نے ہمیں وعدہ دیا اپنے نبیوں کے صدقے. اب وعدے آپ کے انبیاء بتاتے ہیں، تو اب اس آیت کریمہ میں نظر و فکر کیجئے. اے باری تعالیٰ، تو نے جو وعدے اپنے نبیوں کے صدقے سے یہ وسیلے سے کیے، وہ وعدے ہمارے ساتھ نبیوں کے صدقے سے پورے فرما دے. انبیاء نے کہا نا نیکی کرو گے جنت مل گئی، باری تعالیٰ جنت دے دے، تیرے محبوب نے کہا تھا، یہ وعدہ تیرا تھا، تیرے محبوب کی زبانی ہمیں معلوم ہوا، اسی محبوب کے صدقے ہمیں جنت بھی دے. اب اس میں باریک نکتہ ہے، ذرا غور و فکر کیا جائے. ماں وطن ہے رسول کا، وعدے رب کے، وسیلہ نبیوں کا، وعدے رب کے بتایا انبیاء نے. تو اب عقل مند یہ کہتا ہے، بیوقوف تو توسل انبیاء پر اعتراض کرتا ہے نا، وہ کہتا نہیں نہیں، نبیوں کا وسیلہ نہیں ہونا چاہیے روح میں. رب کہتا ہے مانگو ہی ہوں کہ باری تعالیٰ جو نبیوں کے صدقے سے وعدے کیے نبیوں کے صدقے ہی پورے کر دے. چونکہ ہمارے ساتھ تو رب نے کلام نہیں کیا، ہمیں تو وعدے نہیں دیے، ہمیں تو نہیں کہا کہ جنت ہے، اپنے محبوب کو کہا، محبوب نے ہمیں بتا دیا، کہا یہ قرآن ہے ہم مان گئے یہ قرآن ہے، کہا یہ حدیث ہے ہم مان گئے یہ حدیث ہے. تو یہ سارے وعدے رب کے کن کے صدقے ہیں، کن کے وسیلے سے ہوئے؟ انبیاء کے وسیلے سے. تو باری تعالیٰ جو تو نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے ہم پر وعدے ہمارے ساتھ کیے، باری تعالیٰ انہیں کے صدقے وہ وعدے پورے بھی کر دے، ہمیں وہ چیزیں عطا بھی کر دے. یوم القیامہ ولا تخزنا یوم القیامہ، باری تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدوں کا خلاف نہیں کرتا، وہ تو وعدوں کا خلاف نہیں کرتا. تو جو ہم میں سے کرے وہ خود جہنم میں جائے. غیر اللہ تو کہتا ہے جو نبیوں کے صدقے وعدے کیے، مجھ سے کہو میں نبیوں کے صدقے ان کو پورا کروں گا. فاستجاب لہم، جو یوں دعا کرتا ہے اللہ ان کی قبول کر لیتا ہے، جو نبیوں کے صدقے مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے. فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے ان کی بات سن لی، ان کی مان لی اور کہا کیا، انی لا ادیو عمل عاملا، میں کسی عامل کا عمل ضائع نہیں کرتا، میں کسی مزدور کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، میں کام کرنے والے کو اجر دیتا ہوں. میں عمون میں سے میں ذاکرن، وہ مرد ہو اور انسا یا عورت ہو، بعد کم بعد ان میں سے بعض بعض آپس میں سے ہیں. فلحین حاجر، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. وہ اوہر جن دیار ہیں، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. وہ اوزو فی سبیلی، اور میری راہ میں جن کو تکلیفیں دی گئی. وہ قاتلوا، اور لڑے. وہ قتلوا، اور قتل کر دیے گئے. اب دیکھیے یہ عقل مندوں کی، یہ مومنوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ جو عمل کرے نیک، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے یعنی رشتے دار ہوں یا نہ ہوں، وہ جنہوں نے ہجرت کی رب کی راہ میں. یہ نہیں کہتے کہ جی کیا کریں، یہاں تو مسئلہ ایسا بن گیا ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے. کہا عبد اللہ واسعہ, اللہ کی زمین وسیع ہے, یہاں رب کے احکام پہ عمل نہیں ہو سکتا, زمین چھوڑ دو. جس گھر میں رب کے احکام پہ عمل نہیں ہوتا وہ گھر چھوڑ دو, جس ملک میں رب کے احکام پہ عمل نہیں ہو سکتا وہ ملک چھوڑ دو. کتنا آدمی تو چھوڑنا ہے نا, موت تو آنی آنی ہے نا, تو اسے پہلے کہ رب چھوائے خود چھوڑ دو ایسے ممالک کو, ایسی جگہوں کو کہ جہاں دل پر عمل نہیں کر سکتے. کہا وہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے جنہوں نے, جن کو کافروں نے نکال دیا, واؤز فی سبیلی, اور وہ لوگ جن کو میری راہ میں تکلیفیں پہنچائی. رب کا نام لیں لوگ مذاق کریں گے, آپ رب کی بات کریں لوگ مذاق کریں گے, آپ کہیں دین کی بات نماز کی بات, لوگ ترقی کر کے ایٹم بم بنا گیا چاند پہ پہنچ گیا, تم بھی ہمیں مسیتوں مسجدوں کی طرف جا رہے ہو, تم ابھی ہمیں باتیں بتا رہے ہو, مذاق کرتے ہیں. تو کہا میری راہ میں تکلیف بھی پہنچتی ہے. جن کو تکلیف دی گئی, حضرت بلال, حضرت سینا, خبیب عبدی, حضرت سیدہ زنیرہ, عمار بن یاسر, یاسر اور سمیہ, جن کو بھی تکلیف دی گئی, آج بھی جس کو دین کے معاملے میں تکلیف دی جائے, یہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ بابری مسجد کے سلسلہ میں جن جن مسلمانوں کو تکلیف پہنچی, یہ بوسنیا میں, یہ یعنی شیشان میں, جس کو بھی رب کا نام لینے پہ تکلیف پہنچی, وقات آلو, جنہوں نے بھی رب کے نام پر جہاد دنیا کے کسی خطے پہ ہوں, وہ کوتے لی, اگر وہ شہید کر دیے گئے تو کیا ہوگا, لا اکفرنا انہم سیئاتہم, ہم ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے, ساری کی ساری ان کی برائیاں جو ہیں مٹا دیں گے, ولا ادخلنا ہم جناتن, ہم ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے, کون جنتیں, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ثواب من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ان کا ثواب ہے, ان کو عطائیں ہو رہی ہیں, واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ کے پاس اس سے اچھا ثواب بھی ہے. کیا کے روز پتا چلے گا اللہ عبد الکریم اپنے بندوں کو کیا کچھ عطا کرتا ہے, کیا کچھ دیتا ہے. لا یغرنا کا تکلب الذین کفروا فی البلاد, یہ کافروں کا شہروں میں گھومنا, یہ ملکوں پر قبض ہو جانا, یہ پوری معیشت اپنے ہاتھ میں لے لینا, مسلمان تجھے دھوکہ نہ دے دے, کہیں تو بھٹک نہ جائے, کہ دیکھو آج کئی لوگ ہیں نا, دیکھو حسن و جمال, مال و دولت, حکومت سبھی تو انگریزوں کے پاس ہے, سبھی تو یہودیوں کے ہاتھ ہیں, تھوڑا کہتا ہے یہ ان کا حکمرانوں حکومتوں پر حکم چلانا, ان کا معیشت پر قابض ہو جانا, شہروں میں ان کے حکم چلنے, ان کا شہروں میں گھسنا, انہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, یہ کہ ساری دنیا پہ امریکہ کا حکم چل رہا ہے, یہ کہ چھوٹا سا ملک اسرائیل ہو کے دنیا پہ آج کل اپنی معیشت رائے کر رہا ہے, تو مسلمان تجھے دھوکے میں نہ یہ چیز ڈال دے, متاع قلیل, یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے, یہ تو متاع قلیل ہے, یہ تو بالکل تھوڑا سا برتنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے رب کی رحمتوں کے سامنے, یہ متاع قلیل, دنیا کی ساری کل متاع دنیا قلیل, دنیا کی ساری ساری یہ جو ہے یہ دولت مال قلیل چیز ہے, رب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج امریکہ, اگر آج اسرائیل مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے, اگر آج ان کا حکم چل رہا ہے تو کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا, یہ کوئی چیز نہیں ہے. ثم مآواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے نا, یہ چاہیں گے جہنم میں. اللہ رسول کے مخالف جو ہیں, تم یہ نہ سمجھنا کہ جی دیکھو اگر یہ غلط ہوتے تو امریکہ آج اتنا کیسے یعنی اتنی اونچائی پہ چلا جاتا, آج یہودی جو ہیں وہ کیسے بیت المقدس پر قبضہ کر جاتے, تو کہا تمہیں یہ چیزیں دھوکے میں نہ کہیں ڈال دیں, مسلمان ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, یہ دنیا کا برتن ہے, برت لیں, کتنی دیر تک ہے, 60 سے 70 سال, 100 سال, 200 سال, کتنی دیر تک کریں گے, آخر جانا ہی جانا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور بے سلم حال بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن اللہ زین تک, ہاں وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جنہوں نے اللہ جو اللہ سے ڈرے, رب ہم اپنے رب سے, لہم کے لیے جنتیں ہیں, باغات ہیں, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہر جاری ہیں, دودھ شہد کی نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. نزلا من عند اللہ, یہ رب کی طرف سے مہمانی ہے, مہمانداری ہے, رب ان کا جوں مومنوں کا, عقل مندوں کا, وہ عقل مند جن کی ابھی صفتیں بیان ہوئی, رب یوں ان کا استقبال کرے گا جیسے ایک میزبان اپنے مہمان کا استقبال کرتا ہے. تو رب کہتا ہے میں نے تو ان لوگوں کی مہمان نازی کے لیے جنت بنا کر رکھی ہے. وما عند الله خير للابرار، اور نیکوں کے لیے تو میں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری بھلائیاں ہیں نیکوں کے لیے تو میرے گھر میں. اللہ کہتا ہے یہ تو تھوڑی چیزیں ہیں لیکن اپنے بندوں کے لیے تو میں نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک کچھ ایسے اہل کتاب ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ نازل کیا اللہ نے اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تم پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. کچھ ایسے بھی یہودی عیسائی ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، جب محبوب کی شانیں دیکھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن بھی مان لاتے ہیں، انجیل پر بھی مان لاتے ہیں، پیارے آقا پر بھی مان لاتے ہیں، پچھلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں. الحمدللہ ہمیں تو طریقہ یہ بتایا گیا، ہم سب نبیوں کے مطیع ہیں، سب کتابوں کے ماننے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتیں دنیاوی مال نہیں خریدے، وہ ذلیل مال دنیا کا رب کی آیتیں بیچ کر حاصل نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، انہیں کا ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور دشمنوں کے آگے ڈٹے رہو، ورابطوا، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، صبر کی تلقین کرنا بہت بڑی نیکی ہے، دشمن کے ساتھ ڈٹ جانا بہت بڑی نیکی ہے، اور اسلامی مملکت کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حدیث ایک رات کا پہرا دینا اسلامی مملکت کی سرحد پر کہ دشمن حملہ نہ کر دے، کہا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. مجاہد کی ایک رات، وہ جو سرحد پر پہرا دیتا ہے، وہ مسلمان فوجی جو سرحد پر کھڑا ہے اور جاگ رہا ہے، پہرا دے رہا ہے کہ کہیں دشمن میرے ملک پر حملہ نہ کر دے، کہیں دشمن میرے ملک کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچا دے. اب ایک رات وہ ایک طرف، اور دوسرے عابد کی 100 سال کی عبادت ایک طرف، کہا اس مجاہد کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ اس عابد کی 100 سال کی عبادت سے ایک بڑھ کر ہے. کہ جیسا کہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی اسی یہ جہاں میں، درگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. تو وہ مجاہد جو رب کے نام پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے اور اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، رب کہتا ہے مومن کھڑا ہو جا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. افسوس تو یہ ہے نا دوستو، آج جو انگریز، جو یہودی، جو عیسائی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں کے ممالک پر قبضے کر رہا ہے، جو فلسطین کو مٹانا چاہتا ہے، جو شیشا کو مٹانا چاہتا ہے، جو بلکان کو مٹانا چاہتا ہے، ہم انہی کو ذرے مبادلہ دے رہے ہیں، انہی کی فلمیں خریدتے ہیں، انہی کی فلمیں دیکھتے ہیں، انہی کے ڈرامے دیکھتے ہیں، انہی کی بنائی چیزیں خریدتے ہیں، ہم انہی کو خود پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا آسرا بناؤ اور ہمیں ہنی پر چلاؤ. کتنے پاگل ہو گئے، کتنے ہم بھولے بن گئے کہ ہمیں پتا ہی ہے کافر یہودی ہماری خریدی ہوئی چیزوں سے، ہمارے ذرے مبادلہ سے حساب بنائے گا اور ہمارے ملکوں پر چلائے گا. اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں اپنے ملک کی بن چیز پسند نہیں ہے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں امریکہ کی، جاپان کی چاہیے، اسرائیل کی چاہیے. بہت سے ایسے دوست دیکھے جو کہتے ہیں جی ہمیں تو صرف اسرائیل کا استعمال کرنا ہے، یعنی خود پتا بھی ہے وہ اسی سے ایٹم بنائے گا، اسی سے اسلحہ بنائے گا اور مسلمانوں پر چلائے گا. لیکن حکم تو یہ تھا اپنے عقائد کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، ملک کی سرحد کی، اپنے ایمان کی سرحد کی، اپنے عقیدے کی سرحد کی، اپنے امر کی سرحد کی، اپنے گھر کی سرحد کی، اپنے حیا کے سرحد کی، اپنی شرم کی سرحد کی، اپنے پردے کے سرحد کی. ان سب سرحدوں پر پہرا دے دو جو اللہ رسول نے حدیں بنا دی. عورت کے لیے حد ہے غیر مرد سے پردہ کرنا، اس حد پر قائم ہو جائے. مرد کے لیے حد ہے، یہ سرحد ہے تیری نظر غیر عورت پر نہ اٹھے، یہ حد بنا دی کسی کا مال تو نہ کھائے، یہ حد بنا دی خبردار حیا میں رہنا ہے، یہ حد بنا دی، تو نے مسجد میں جانا ہے، خانے میں نہیں جانا، کہاں اپنی ان سرحدوں پر حفاظت سے قائم رہو، اپنی مملکت کی حفاظت کی بھی، مملکت کی سرحد کی بھی حفاظت کرو، اپنے عقائد کے سرحد کی بھی حفاظت کرو، نہ تمہارے عقائد پہ کوئی ڈاکہ ڈالے، نہ تمہارے عمل پہ کوئی ڈاکہ ڈالے، نہ تمہارے عمل پہ کوئی ڈاکہ ڈالے، نہ تمہارے قرآن و سنت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے. اللہ کہتا ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے لو، اللہ تم سے خون کہا کہ تم فلاح پا دو. دعا کیجئے اللہ جل مجد کریم ہمیں فلاح والوں میں سے بنا دے، ہمیں عقل مندوں میں سے بنا دے، ہمیں مومنین میں سے بنا دے، اپنے محبوب کا خادم اور غلام بنا دے. زندہ رہیں تو اللہ سب کے احکام پڑھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، جائیں تو ان کے احکام پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. قرآن و سنت محبوب کی ذات کا رامن ہمارے ہاتھوں میں ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین. ایڈمن حضرات کسی دوست سے نعش پڑھائیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع. جزاک اللہ خیر و رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. کیا تمہارا کرم ہے آقا، ہمارے ضیاء بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلغ العلا بالکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بالکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر. جو وہاں کے ہو یہی آتے ہو، جو وہاں کے ہو یہی آتے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بلغ العلا آلہ کشف الدجا بجمالہ. کر تیرے نام پہ جاں فدا، نگہ کی جاد جہاں فدا. کر تیرے نام پہ جاں فدا، نگہ کی جاد جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کر کیا کروڑ جہاں نہیں. بلغ العلا بکمالہ وہلا مکان کے مکین ہوئے. سر عرش تخت نشین ہوئے، وہلا مکان کے مکین ہوئے. سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس یہ مکان. وہ خدا ہے جل کا مکان نہیں. بلغ العلا بکمالہ وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب. وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب. میری امت ملت میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. بغل اللہ شفاعت جناب جمال ہی حسن جمیل مثال ہی صلوا علیہ وآلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب انشاءاللہ سب سے سوال جواب کو اچھی طرح شروع فرمائیں گے. ٹی ٹی ایس بھائی اگر آپ کچھ چند اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ پیش فرما لیں, تو انشاءاللہ مفتی صاحب ابھی سلسلہ شروع فرمائیں گے. جی ابھی کوئی اگر نعت شریف پڑھنا چاہے مائک پر تشریف لے, ابھی سوال جو آپ کا سلسلہ شروع ہوگا. میرے مائک میں ابھی بھی پرابلم ہے, ذرا لکھیے گا ٹیکسٹ میں منیر بھائی. جی اسامہ بھائی آپ کی ذرا وائس بریک ہو رہی تھی, کیا میری آواز صاف آ رہی ہے پلیز؟ اچھا میری آواز بریک ہے یا آواز آ رہی ہے؟ اوکے شکریہ جناب. عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے. سبلی بھائی میری آواز ہی بریک ہو رہی ہے, اچھا میں مائک چیک کرتا ہوں اپنا. جی اب آواز میری ہے صحیح؟ شکریہ جناب. عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے بس وہی آشنا خدا سے ہے. عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے بس وہی آشنا خدا سے ہے. وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ یا رسول اللہ, وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ, زندگی آپ کی عطا سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامے پر رومی پہ چڑھایا تھا, جو رنگ کے جامے پر رومی پہ چڑھایا تھا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی, قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی, اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا, اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا, عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، جس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، یا رسول اللہ دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، دھاگے غم احمد کو سینے کے سجا جانا، دھاگے غم احمد کو سینے سے سجا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رب العالمین ہم سب کو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، ہم سب کو دیدار مصطفیٰ عطا فرما. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.